दो दीपक हूँ अंधेरा कर दो, बुझा दो दीपक हूँ अंधेरा कर दो, उठा दो घूंघट हाय सवेरा कर दो, बुझा दो दीपक हूँ अंधेरा कर दो, उठा दो घूंघट है सवेरा कर दो, बुझा दो दीपक। शर्म के मारे हाथों से ये चेहरा ढांप के, शर्म के मारे हाथों से ये चेहरा ढांप के, न दूर दूर जाओ डर से कांप कांप के, के अब आओ पास मेरी प्यास तुम मिटा दो, कोई गम है तो हाय वो मेरा कर दो, बुझा दो दीपक। आज मेरे प्यार से बदल लो रूप अपना, आज मेरे प्यार से सजा दो मेरी सुनी सेज को बहार से, खुशी के फूल गम की धूल पे बिछा दो, इसे खुशियों का है बसेरा कर दो, बुझा दो दीपक।